Og dermed vi kommet frem til programposten «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår yrkesvilleder for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge. Og i dag har vi tatt for oss et yrke med tilknytning til scenen, nemlig suffløryrke. Og vi ønsker velkommen hit til studio, suffler Virgil Vargel. Og Virgil Vargel, hvor er det de suffler? Ved den norske opera. Kunne de forklare det litt nærmere? Ja, jeg visker altså stikkord til skuespillere og sangere. Ja, jeg mener litt nærmere mikrofonen, tenkte jeg. Så. Ja, vel, jeg forstår. Hvordan hadde det seg egentlig at de ble suffler? Vel, de har faktisk et medfødt talent. Jeg har hatt denne stemmen helt siden jeg ble født. Jeg forstår. Og så valgte de altså å bli suffler på den norske opera. Ja. Byr det på spesielle problemer å være suffler på en opera? Vel, det kan jo være visse problemer hos flere enkelte sopraner. Og ja? Jeg har noen gang forsøkt å viske to strøken C, kanskje. Nei, jeg forstår. Men da må det jo være like vanskelig å viske bass også, da vel? Nei, det ikke noe problem i helt tatt. Ikke det? Bass. Ja, vel. Og har de ellers noen gode råd å gi de av våre lyttere som ønsker å bli operasuffler? Ja, pass på at det ikke noe bikkje i nærheten. Bikkjer i nærheten? Ja, jeg husker spesielt da vi spilte Tryllefløyten av Mozart, og bikkja til scenemesteren ødela hele forestillingen. Og ja, hvordan det? Ja, den fløy på meg akkurat mens jeg sufflerte nattens dronningsarie. Og ja, ikke det den som går sånn... Jo, nesten. Den går sånn...